إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تلزيه ويكي ليوبيتا حكم za hedhi na nifasi. Tukaelezea kwamba mwenye hedhi ni haramu kusali na ni haramu kufunga wakati wa siku zake za hedhi. Na hii ni kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipomwambia Fatima binti Abi Hubaysh, "Idha aqbalti al-haydatu fad'i as-salah." إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة إكيجا هذي واتا كصالي أما أكتهاريكا من هذي أنا واجبيكا كوليبا صوم سيو صالة صوم أنا زليبا زلسيك والزوزيواتا زا صوم أنا زليبا لكن صالة هليبي وسباب يكون سهلشيا mwanamke huyu mwenye hedhi. Pia tukaeleza kwamba mwenye hedhi pia haifai kutufu al-Kaaba, ni haramu kutufu al-Kaaba mpaka ataharike. Leo al-Sheikh al-Fauzan hafidhahullah anaelezea tambihun muhimun, uzindushi muhimu. Yaqul إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم. أنا سمع أكي طهريك من يحيذ أو من ينفاس قبل يكزام كجوة أتلزميك كصالي ظهوري نالا سيريا سيكوهي. Akitoharika mwenye hedhi au mwenye nifasi kabla ghurubi shamsi, kabla ya kuzama kwa jua, lazimaha antusalli adh-dhuhra wal asra min hadha al-yawm, atalazimika kusali adh-dhuhuri na ala asiri ya siku hii. Wa man tahurat minhuma qabla tulu'i al-fajr, na mwenye kutoharika na hedhi na nifasi kabla ya kutokeza alfajiri, lazimaha antusalli almaghriba wal isha'a min hadhihi al-laila, atalazimika kusali magharibi na isha ya usiku huu. Zile sala mbili zinachanganywa. Ikiwa atatoharika kabla ya magharibi, basi anawajibika kusali ya dhuhuri na alasiri. Ikiwa atatoharika kabla ya kutoka kwa alfajiri, yani usiku, huyu atawajibika kusali isha maghrib na isha ya usiku ule. Lianna wakta salati thania waktu lissalati lula fi hali ludhri, kwa sababu wakati wa sala ya pili ni wakati wa sala ya kwanza katika hali ya udhur. Wakati wa sala ya pili ni wakati wa sala ya kwanza katika hali ya udhur, kama ilivyo katika jamii. Ikiwa mtu yuko safarini, anakusanya baina ya sala mbili, anasali ya dhuhuri pamoja na alasiri, au anasali magharibi pamoja na isha. Kwa hiyo mwenye hedhi na mwenye nifasi pia nao wakitoharika kabla ya jua kuzama, watawajibika kusali sala mbili, adhuhuri pamoja na alasiri. Na ikiwa wametoharika usiku, basi watawajibika kusali magharibi na isha, sababu hizi ni sala mbili ambazo zinachanganywa katika hali ya udhu. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa li hadha kana jumhurul ulama كمالك والشافعي وأحمد يقولون إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا. ونسيما أكتهريك من يحيذي مش ومشانا أتصالي الظهورنا على سيري بموجة. وإذا طهرت في آخر الليل ناكتهريك مش ومسيكو صلت المغرب والعشاء جميعا اتصلي مغربي نعشاء pamoja sababu hizi ni sala mbili ambazo zinachanganywa katika hali ya udhu. Hata mgonjwa akiwa ni mgonjwa anaruhusiwa kusali sala mbili hizi pamoja, adhuhuri na alasiri, na pia magharibi na isha. Kama nukila dhalika an Abd al-Rahman ibn Auf وابي هريرة وابن عباس كما لفنقلي وإيلو كتكان عبد الرحمن بن عوف نابي هريرة نابن عباس لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر وسب وكاتي ونشركيانا بين يسلام بنهيزو كتك حال يعذر. فإذا تورت في آخر النهار فوقت الظهر باقٍ fatusalliha qabla al-asr. Asema mwanamke akitoharika mwisho wa mchana kabla ya jua kuzama, wakati wa dhuhuri unakuwa bado upo umebakia, kwa hiyo anasali ya dhuhuri kabla ya asiri, ataswali sala mbili akianzia sala ya dhuhuri halafu al-asr. Wa idha tawarat fi akhir al-layl, akitoharika mwisho wa usiku, فوقت المغرب باق في حال العذر, وقت المغرب تقوم بكيا كتك حال عذر, فتصليها قبل العشاء, أتصالي مغرب قبل يعيش. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله وأما إذا دخل عليها وقت صلاة, أما إكيمينجليا منامك وكاتي وصالة, وكاتي وصالة إكيمينجليا منامك قبل هج صالي ثم حاضت كيشا أكبت حيض أو نفست أو أكبت نفاس دمويل يوزاز قبل أن تصلي قبل هج صالي, wakati uliingia kabla hajasali akaingia katika siku zake za hedhi, au kabla hajasali nifasi damu ya uzazi ikatoka ikawa inatoka, fal qawlu rajih annahu la yalzamuha qada'u tilka as-salah allati adrakat awwala waqtiha thumma hadat au nafisat qabla an tusalliha. Yakulu Sheikh, kauli yenye nguvu ni kwamba haimlazim kulipa sala hiyo ambayo imemdiriki mwanzo wa wakati wake kisha akaingia hedhini kabla hajasali. Mwanamke kwa mfano sala ya magharibi imeingia saa moja kasorobo, hakusali sala ya magharibi katika mwanzo wa wakati wake mpaka saa moja na nusu. Saa moja na nusu ile kabla hajasali magharibi, mwanamke akaingia katika siku zake, hedhi ikawa inatoka damu ya hedhi. Swala hii akija akitoharika hata ilipa swala hii, pamoja na kwamba ilikuwa aswali mwanzo wakati wake ha, lakini akachelewa kusali mpaka saa moja na nusu ya usiku, bado hajasali magharibi, hedhi ikatoka, ikawa anatoka damu. Sheikh alisema pamoja na khilafu iliyopo, lakini kauli yenye nguvu ni kwamba si lazima ailipe swala hii. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء قولي إلي ظاهر زيدي كتك ودليلي بمذهب يا أبو حنيفة ومالك وما هيم لازم هو يملولوتي ونمك هو لأن القضاء innama yajibu bi amrin jadidin, kwa sababu kadha kulipa hii inawajibika kwa jambo jipya. Wala amra huna yulzimuha bil qadha, hakuna jambo lolote hapa linalomlazimisha kulipa. Wali annaha akharat ta'khiran jaizan fahiya ghairu mufarrita, kwa sababu mwanamke huyu amechelewesha kuchelewesha ambako kunafaa. Taakhiran jaizan, kuchelewesha ambako kunafaa. Sio lazima mwanamke aswali pale mwanzo wa wakati, sio lazima ha? Imekuja katika hadithi afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha, bora ya amali ni kuswali mwanzo wa wakati wake ha? Lakini bado haijakuwa kwamba ni lazima mwanamke au mtu aswali mwanzo mwanzo wa wakati. Sasa huyu mwanamke alichelewesha kuswali magharibi mpaka saa moja na nusu hajaswali, alafu ikaja ile hedhi. Anasema hii swala hii hata ilipa akitaharika, kwa sababu alichelewesha kuchelewesha ambako ni jaiz, kuna juzu. ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة, si mwenye kufanya taksiri hapa huyu mwanamke, kwa hiyo ndio maana hawajibiki kuilipa swala hii. Wa amma an-na'im aw an-nafi wa in kana ghayra mufarritin aydan fa inna ma yaf'aluhu laysa qada'an بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ أو يذكر. انتهى كلام شيخ الإسلام. أما من يكلال أو من يكسهاو ألالا صالي كم بيتا أو ألسهاو كما هج صالي, يقول هذا وإن كان غير مفرط أيضا, hata kama si mwenye kufanya taksir, fa inna ma yaf'aluhu laysa qada'an, atakalolifanya huyu si qada ya swala ile, bal dhalika waqtu salati fi haqqihi, bali huo ni wakati wa sala katika haki yake, hina yastayqidhu au yadhkuru, wakati anapoamka au anapokumbuka. Mtume anasema man nasiya salata falyusalliha idha tadhakkar, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, anayesahau sala na aisali anapokumbuka. Sasa pale akiswali sio kwamba ni qadha, ile si qadha, bali ule ni wakati wake sahihi, sababu hana madhambi kwa sababu alikuwa amesahau, au hana madhambi ya kuchelewesha kwa sababu alikuwa amelala. Mtu aliyelala au aliyesahau, huyo hana madhambi ya kuchelewesha sala. Kwa hiyo pale anapokumbuka kwamba kumbe hajaswali, anapokumbuka tu anatakiwa aiswali ile swala ambayo alisahau kuiswali, au alikuwa amelala, akishaamka tu anatakiwa aiswali ile swala ambayo imempita. Kwa hiyo huyu haiti kwamba ni kama anaoiswali, bali ile ni wakati wa swala katika haki yake. ثانيا الاستحاضه واحكامها, استحاضه ni damu ya ugonjwa, استحاضه ni damu ya ugonjwa ambayo inatoka kwa baadhi ya wanawake. Baadhi ya wanawake wanatoka damu ambayo inaitwa istihala, damu ya ugonjwa. Hii ni kinyume cha hedhi. Hedhi ni damu ya maumbile ya mwanamke. Kila mwezi maumbile ya mwanamke ni kwamba anatoka damu hiyo ya hedhi. Lakini istihala sio damu ya kawaida, sio damu ya ada, si damu ya maumbile, ni damu ya ugonjwa. Kwa hapa anasema alistihala wa ahkamu hana hukumu zake. Alistihala sayalanu dami fi ghairi waktihi ala sabili nazif min irqin yusamma al-adil. Istihala ni kutirizika damu katika usiokuwa wakati wake, ala sabili nazif min irqin, kwa njia ya kutirizika ile damu kutoka katika kishipa. Mshipa wenyewe unaitwa al-adil. Mshipa huu unaosababisha damu ya ugonjwa unaitwa al-adil. Walmustahadha amruha mushkil. Na mustahadha, mwanamke mwenye damu ya ugonjwa, jambo lake ni mushkil, linatatiza. Lishtibahi dami al-hayd bidami al-istihadha, kwa kutatiza damu ya hedhi na damu ya hiyo ya ugonjwa. Inatatiza damu ya hedhi na damu ya ugonjwa. Kuna wanawake wengi ambao hawajui damu ya hedhi ni ipi, damu ya ugonjwa ni ipi. Ndio maana anasema lishtibahi dami al-hayd bidami al-istihadha, kwa kutatiza damu ya hedhi inatatiza na damu hii ya ugonjwa. يقول الشيخ حفظه الله فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار. Ikiwa damu inashuka kwa mwanamke kwa kuendelea, au غالب الوقت, au kwa wakati wa غالب wa wakati wake. فَمَا الَّذِي تَعْتَبِرُهُ مِنْهُ حَيْضًا وَمَا الَّذِي تَعْتَبِرُهُ اسْتِحَاضًا. Ni jambo gani atalizingatia yule mwanamke kuwa ni hedhi ile damu, na jambo gani atalizingatia kuwa ni damu ya ugonjwa ile? Kwa sababu damu ya ugonjwa la tatruk min ajlihi saum wa sala, damu ya ugonjwa hawachi kwa ajili yake sala wala hawachi saum, anafunga vile vile. Akiwa na damu ya ugonjwa, mwanamke anaendelea na ibada zake, anafunga, anasali, ibada zote anafanya. Lakini damu ya hedhi ni haramu kusali, ni haramu kufunga, ni haramu kutufu. Lakini damu ya ugonjwa, haya mambo haya yote anayafanya. Sasa afanye nini mpaka azingatie kwamba damu hii ni hedhi, ili asisali na asifunge? Na atafanya nini ili azingatie kwamba damu hii ni ya ugonjwa, aendelee kusali na kufunga? Yakul fa inna al-mustahadha tu'tabaru laha ahkamu at-tahirat, yu'tabaru laha ahkamu at-tahirat. Huyu mwenye mwanamke mwenye damu ya ugonjwa huzingatiwa kwake hukumu za wanawake waliotahara. Mwanamke mwenye damu ya ugonjwa hukumu zake ni hukumu za wanawake ambao wako tahara, anaswali, anafunga, anafanya ibada zote, huyu mwenye damu ya ugonjwa. Wabinaan ala dhalik fa inna almustahadha laha thalathu halat. Kwa kuzingatia hayo, huyu mwenye damu ya ugonjwa ana hali tatu. Mwanamke mwenye damu ya ugonjwa ana hali tatu. Alhalatul ula, hali ya kwanza, antakuna laha adatun ma'rufa ladaiha, ni kuwa mwanamke huyu ana ada yenye kujulikana kwake. Kabla isabatiha bilistihadha, kabla ya kupatwa na hiyo damu ya ugonjwa, yeye ana ada yake ambayo anaijua. بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه. أدينيه نكون بقول منامك akiwa kabla ya damu ya ugonjwa akiwa anaingia katika hedhi anaingia kwa muda siku tano au siku nane kwa mfano mwanzo wa mwezi au katikati yake, fataarifu adadaha wa waktaha, mwanamke huyu anajua idadi yake na wakati wake. Huyu ndio ana ada maarufa ladaiha, ada inayojulikana kwake. Ana ada anajua kwamba akiingia hedhini basi anaingia siku tano au siku nane kwa mfano, aidha mwanzo wa mwezi au katikati ya mwezi. Sasa huyu anaijua idadi ya siku zake na anajua wakati wake ni upi, aidha mwanzo wa mwezi au katikati ya mwezi au mwisho wa mwezi. Huyu, hii ni hali ya kwanza. Fahadhihi تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام. huyu ambaye anajua idadi ya siku zake, huyu atakaa kiasi cha ada yake, atawacha kuswali, atawacha kufunga. watu'tabaru laha ahkamul haid, kwa siku hizi yeye atazingatiwa kwamba ana hukumu za hedhi. fa'in intahat 'adatuha, ada yake ikimalizika, ikhtasalat, ataoga, wasallat, na atasali. Ile ada yake ya siku tano ikimalizika na ikiwa damu inaendelea pale, ataoga. Ataoga kumalizika kwa hedhi yake, ataoga kwa kujitoharisha. Sasa ikiendelea ile damu pale, ile sasa inazingatiwa si hedhi, ile ni damu ya istihala, damu ya ugonjwa. Ataswali, atafunga. Waatabarat dama albaqiya dama istihala, hapo atazingatia ile damu inoendelea iliyobaki ni damu ya ugonjwa, sio damu ya hedhi, sababu ada yake ni damu ya hedhi ni siku tano au saba au nane kwa mfano. Zikimalizika hizo siku tano, damu kama bado inatoka, ile sio hedhi tena, ile ni damu ya ugonjwa. Ataendelea kuswali, ataendelea kufunga, damu ile ya ugonjwa ikiendelea. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam li ummi habiba umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidhatuki thumma ightasili wa salli, rawahu Muslim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimwambia ummu habiba alimwambia umkuthi, kaa kiasi cha ilivyokuwa ikikuzuia hedhi yako, kisha oga na usali. Ummu Habiba, mmoja katika wake zake Mtume sallam, Ramla bintu Abi Sufyan, ni mke wa Mtume sallam. Mtume alimwambia umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidhatuki thumma ightasili wa salli, kaa kiasi cha ilivyokuwa ikikuzuia hedhi yako, siku tano usisali, usifunge. Zikimalizika siku tano, jitoharishe. Damu ikiendelea ile, sasa sali, funga, sababu ile sio damu ya hedhi tena, ile ni damu ya ugonjwa, unahisabika uko tahara. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam لفاطمة بنت أبي حبيش إنما ذلك عرق وليس بحيض إنما ذلك عرق وليس بحيض هي نعرق نمشيبا سيو حيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة إكيجا حذياكو واتكو صال إكيجا حذياكو واتكو صال إكماليزيكا حيضي إكيوا إنا إنليا دامو ساسا ile sio hedhi, ni damu ya ugonjwa, endelea kuswali, endelea kufunga. Kwa hiyo hii ni hali ya kwanza ambapo mwanamke anakuwa anajua ada yake. Alhalatu thania idha lam yakun laha adatun ma'rufa, asipokuwa na ada inayojulikana, yule mwanamke asipokuwa na ada inayojulikana, manake hana ada inayojulikana, yani hajui siku zake ni tano, ni saba, ni nane, hana ada maalumu ya zile siku zake za hedhi. Lakini damaha mutamayyiz, lakini damu yake inajulikana. Ba'dhuhu yahmilu sifata al-hayd, baadhi yake inabeba sifa ya hedhi. Bi an yakuna aswada au thakhinan au lahu raiha, kwa kuwa ile damu ni nyeusi au ni nzito au ina harufu mbaya. Wa baqiyatuhu, na ile jingine la tahmilu sifata al-hayd, haibebi sifa za hedhi. Bi an yakuna ahmara laysa lahu raiha, kwa kuwa damu hii ni nyekundu haina harufu, wala thakhinan wala sio nzito. Huyu hali hii ya pili ni kwamba ni mwanamke ambaye hana ada maalumu ya siku zake, lakini ile damu anaijua, ile damu anaijua na anapambanua baina ya damu ya hedhi na baina ya damu ya istihadha ya ugonjwa. Sababu damu ya hedhi Mtume ameelezea kwamba ni nyeusi, nzito, tena ina harufu mbaya. Ama damu ya istihadha ya ugonjwa ni damu ambayo ni nyekundu, si nyeusi, ni nyekundu, alafu haina harufu wala sio nzito. Sasa fa fi hadhihi alhala, katika hali hii, ta'tabiru alladhi yahmilu sifata alhayd hayda, atazingatia ile damu ambayo inabeba sifa za hedhi kwamba ile ndiyo hedhi. Fatajlisu, atakaa, watada'u salata wasiyam, ataacha kusali na kufunga kwa ile damu ile ya hedhi ambayo anaijua kwamba hii ni hedhi, kwa sababu ni nyeusi au kwa sababu ni nzito au kwa sababu ina harufu mbaya. Atakaa siku zile hasali wala hafungi. Wataatabiru ma adahu istihadha, atazingatia isiyokuwa hiyo kwamba ni damu ya ugonjwa. Akiona kwamba sasa hii inayotoka ni nyekundu si nyeusi, hapo taghtasilu inda nihayati alladhi yahmilu sifata alhayd wa tusalli wa tasumu wa tu'tabaru tahira, ataoga ikimalizika ile damu ambayo inabeba sifa za hedhi, halafu atasali, atafunga. Wa tu'tabaru tahira, na atazingatiwa kwamba yuko tahara. Huyu atazingatiwa yuko tahara kwa sababu damu inayoendelea sasa si damu ya hedhi, ni damu ya ugonjwa. Tumefahamu liqaulihi sallallahu alayhi wasallam lifatimata binti abi hubaysh, idha kana damul hayd fa innahu aswadu yu'rafu fa amsiki ani salah. Mtume anamwambia Fatima binti Hubaysh, ikiwa damu ya hedhi, basi damu hiyo ni nyeusi inajulikana, fa amsiki ani sala, jizuie kusali, usisali. Fa idha kana al-akhar, ikiwa ni hiyo nyingine sio ya hedhi, ni hiyo nyingine ya istihadha, fatawalla wasalli, tawadha na sali. Damu ya istihadha ni kwa mwanamke anahesabiwa kama ni tahara, lakini damu ya hedhi ndio mwanamke anahesabiwa kwamba si tahara, haruhusiwi kusali wala kufunga. Alhadithu rawahu Abu Daud wa Nasai wa sahahu Ibn Hibban wal Hakim. Fafihi anna almustahala ta'tabiru sifata ad-dami fatumayizu biha baina al-haydi wa ghayrihi. Katika hadithi hii ni kwamba mwanamke mwenye damu ya ugonjwa atazingatia ile sifa ya damu, halafu fatumayizu biha baina al-haydi wa ghayrihi, atapambanua kwa sifa hiyo baina ya hedhi, damu ya hedhi, wa ghayrihi, na hiyo nyingine ya ugonjwa ambayo sio hedhi. Hiyo ni hali ya pili. Alhalatu thalitha, hali ya tatu. Idha lam yakun laha adatun ta'rifuha, asipokuwa mwanamke na ada anayoijua. Wala sifatun tumayizu biha alhaidha min ghairihi, wala hana sifa ambayo itapambanua baina ya hedhi na hiyo jingine ambayo ni ya ugonjwa. Huyu hana ada anayoijua, hana kawaida ya siku anayoijua, wala hana sifa ambayo inapambanua, anaweza akapambanua baina ya damu ya hedhi na baina ya damu ya istihadha. Huyu hukumu yake, fa innaha tajlisu ghalib alhaid, huyu atakaa ghalibu ya hedhi, siku ambazo ni aghlab kwa hedhi, sitata ayyam au sabata ayyam min kulli shahr. Hizi ndio sifa siku za aghlab. Wanawake wengi ghaliban wanaingia hedhini siku hizi, aidha siku sita au saba. Hii ndio aghlab ya hedhi. Sasa huyu ambaye hana ada anayoijua wala hajui kupambanua baina ya damu ya hedhi na nifasi, huyu atakaa ghalib alhayd, ambayo ni siku sita au saba kila mwezi. Lianna hadhihi adatu ghalibi nisa, hii ndiyo ada ya ghalibu ya wanawake. Wanawake wengi ni kwamba wanakaa katika siku zao siku sita au saba. Kwa hiyo huyu ambaye hajui naye pia atakaa hii ghalibu an-nisa, ambayo ni siku sita au saba. Atakaa hasali, hafungi siku hizo. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam lihamnata binti Ja'shin, innama hiya raqlatun minash shaitan, innama hiya raqlatun minash shaitan, hiyo damu ya ugonjwa ni msukumo wa shaitan. Damu ya ugonjwa ni msukumo wa shaitan. Fatahayyadhi sittata ayyam au sab'ata ayyam thumma ightasili, kaa katika hedhi kwa muda wa siku sita au siku saba kisha oga. Fa idha stanqati, ukisha taharika, fasalli 24 au 23, sali siku 24 au siku 23, wasumi na funga, wasalli na sali. Fa inna dhalika yujziuka, kwani hilo linakutosha. Wakadhalika fafali kama tahidhu nisa, na kama hivyo fanya kama wanavyoingia hedhini wanawake. Kwa hiyo hii hali ya pili ni ya mwanamke ambaye hajui ada ya siku zake, na pia hajui sifa ambayo inapambanua baina ya damu ya hedhi au damu ya istihadha, damu ya ugonjwa. Tumefahamu? Haya ni masuala ya wanawake, haya ni masuala ambayo yanawahusu wanawake. Wanawake wanawajibika kujua masuala haya, sababu ni masuala ambayo yanazingatiwa katika ibada zao, yanahusiana na ibada zao. Kwa hiyo lazima wajue masuala haya wanawake. Yakulu Sheikh hafidhahullah, walhasilu mimma sabaka, jawabu la haya yaliyotangulia, anna almu'tada turaddu ila adatiha, mwanamke mwenye ada huyu anarudishwa kwenye ada yake, anarudishwa kwenye ada yake. Ada yake ni siku tano, ada yake ni siku nane, atakaa siku zile siku tano, hasali wala hafungi. Damu ikiendelea pale hii inahesabika ni damu ya ugonjwa, aendelee kusali, aendelee kufunga. Huyu ndio mu'tada. Ndio maana turaddu ila adatiha, atarudishwa kwenye ada yake. Walmumayyiza turaddu ila al-amali bitamyiz, na yule mwanamke anayepambanua baina ya damu ya hedhi na damu ya ugonjwa, huyu turaddu ila al-amali bitamyiz, atarudishiwa kufanya hiyo tamyiz, apambanue baina ya damu ya hedhi na damu ya ugonjwa, ataambiwa apambanue. Ikiwa damu ile inayotoka ni nyeusi au ni nzito au inatoa harufu mbaya, basi hiyo ni damu ya hedhi, awache kuswali, awache kufunga. Ikiwa itakayoendelea ni damu nyekundu, damu nyepesi haina harufu, ajue kwamba hii ni damu ya ugonjwa, aendelee kuswali, aendelee kufunga, sababu yuko katika hukumu ya tahirat, wanawake waliotohara. Walfaqida lahuma tahayyada sittan au sab'a, yule mwenye kukosa ada yake na mwenye kukosa tamyiz, huyu tahayyada sittan au sab'a, ataingia hedheni siku sita au saba, ambazo ndiyo ghalib wanazoingia hedhini wanawake. Ataingia hedhini siku zile, atawacha kusali, atawacha kufunga, hedhi ikiende, damu ikiendelea pale, ile sio damu ya hedhi, ni damu ya ugonjwa, ataendelea kusali na kufunga. Wa fi hadha jam'un baina sunan thalath الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة. Na katika hili kuna kukusanya baina ya hadithi tatu zilizokuja kutokana na Mtume صلى الله عليه وسلم kwa huyu mwenye damu ya ugonjwa. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامات التي قيل بها ست. Na alama zilizosemwa katika jambo hili la mustahadha ni alama sita. Imma al-ada fa inna al-ada aqwa al-alamat, ima itakuwa ni ada, kwani ada ndiyo alama yenye nguvu zaidi. Lianna al-asla maqamu al-haidhi duna ghairihi, sababu asili ni kupatikana hiyo hedhi kinyume cha nyingine. Kwa hiyo al-ada aqwa al-alamat, ile ada kawaida ya kwamba anaingia hedhini siku saba au siku sita, hiyo ndiyo aqwa al-alamat, ndiyo alama yenye nguvu zaidi. Wa imma tamyiz, na ima ni kupambanua baina ya zile damu mbili. Lianna ad-dama al-aswad wath-thakhin al-muntina awla an yakuna haydan min al-ahmar, kwa sababu ile damu nyeusi na nzito yenye harufu mbaya ni aula kuwa ni damu ya hedhi kuliko ile nyekundu ambayo ni nyepesi na ambayo haina harufu. Wa imma atibaru ghalibi adati nisa, na ima ni kuzingatia ghalibi ya ada ya wanawake. لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب, kwa sababu asli ni kuingizwa mmoja katika aam, hukumu yenye kuenea, hukumu ambayo ni ya wanawake wengi. Hapa Sheikh al-Islam anaelezea hali hizi zitatu alizozielezea Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah. فهذه العلامات الثلاث تدل على عليها السنة والاعتبار, hizi alama tatu zinafahamishwa na hadithi na mazingatio. Thumma dhakara baqiyata alalamati allati qila fiha, kisha akataja alama nyingine zilizobaki zilizosemwa. Waqala fi nihayati kalamihi, mwisho akasema Sheikh al-Islam katika mwisho wa maneno yake akasema, wa aswabul aqwal i'tibaru alalamat التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك, قولي ambao ni sawa zaidi ni kuzingatia hizi alama ambazo zimekuja katika sunna, alama za kuonyesha kwamba damu ya hedhi ni nyeusi, nzito, yenye harufu mbaya, damu ya istihadha ni nyekundu, nyepesi, ambayo haina harufu. Asema kauli ambayo ni sawa zaidi ni kuzingatiwa alama hizi ambazo jaat biha sunna wa ilghau ma siwa dhalik, na kupuuza alama nyingine ambazo sio hizi, alama nyingine ambazo sio hizi kuzipuuza. Ma yalzamu almustahadha fi hali alhukmi bitaharatiha, mambo ambayo yanamlazim mwanamke huyu mwenye damu ya ugonjwa katika hali ya kuhukumu utahara wake, katika hali ya kuhukumu utahara wake. Kwanza, yajibu alaiha an taghtasila inda nihayati haidhatiha almu'tabara, ni wajibu juu yake kuoga mwisho wa hedhi yake iliyozingatiwa, hasba ma sabaka bayanuhu, kwa kiasi ilivyotangulia uwazi wake. Huyu mustahawa yajibu alaiha an taghtasila inda nihayati haidhatiha almu'tabara, ni wajibu juu yake aoge mwisho wa hedhi yake yenye kuzingatiwa. Akiona kwamba ile hedhi yake imemalizika, pale lazima aoge ajitoharishe. Sasa ile damu inayoendelea, ile ni damu ya istihadha, ni katika hukumu ya utohara wake, hazingatii kwamba hayuko tohara. Lakini ikimalizika tu zile siku zake anazingatia kwamba ni za hedhi, anawajibika aoge ajitoharishe. Kuoga alhadathul akbar, ya kuondosha hadathi ile ya hedhi. Pili, taghsilu farjaha liizalati ma alayhi min alkharij inda kulli sala, huyu mustahala anatakiwa aoshe tupu yake kwa ajili ya kuondosha kile kinachotoka, kile ambacho kiko juu yake, min alkharij, katika ile damu inayotoka, inda kulli sala, wakati wa kila swala aoshe tupu yake. Fahamu, sababu ile damu ya ugonjwa bado inaendelea. Kwa hiyo anatakiwa aoshe tupu yake kila anapotaka kuswali. Watajalu fil makhraj kutnan wa nahwahu yamna'ul kharij, halafu aweke pale mahali inapotoka ile damu, aweke pamba na mfano wake ambayo itazuia, pamba itakaozuia ile damu inayotoka. Sawa, baada ya kuosha, halafu aweke pamba izuie ile damu inayotoka, halafu aende akaswali. Watashuddu alayhi ma yumsiku huwa ni sukut, atakaza pale kitu ambacho kitaizuia kutoka ile damu na kuanguka pale mahali pa kuswalia. Unafahamu? Atajifunga vizuri, kama ni zile zinaitwa nini, sijui zinaitwa nini, zile wanazovaa naitwa pempa, zile pempa ni za watoto bwana, naitwa nini, always aiwa. Sasa kwa hiyo ajifunge vizuri halafu aswali, ajifunge vizuri halafu aswali. Thumma tatawadha wa inda dukhuli waqti kulli sala, kisha atawadhe wakati wa kuingia kila wakati wa sala, kila akitaka kuswali wakati umeshaingia atawadhe tena. Si kwamba anaweza akakaa na udhu, kwa sababu ile damu ya nani bado inatoka, damu ya ugonjwa. Kwa anatakiwa avae vizuri, ajifunge vizuri, wakati wa sala ukiingia atawadhe aswali. Sasa ile damu ikitoka anasamehewa pale, anasamehewa, damu ikitoka anaendelea na swala yake vile vile, sababu ile ni damu ya ugonjwa. Sawa, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mustahadha tadau salata ayyama aqra'iha thumma taghtasilu wa tatawadha'u inda kulli sala. Mtume sallam alimwambia mwanamke mwenye damu ya ugonjwa, tadau salata ayyama aqra'iha, awache kusali wakati wa hedhi zake, zile siku za hedhi awache kusali, kisha aoge na atawadhe inda kulli sala, wakati wa kila sala ili damu ya ugonjwa ikiwa inaendelea. Rawahu Abu Dauda wa Ibn Majah wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam an'atu laki al-kursufa fa innahu yudhibu ad-dam wal-kursuf al-qutul. Tume anamwambia na kusifia pamba, kwani pamba inaondosha damu. Yani baada ya kujiosha tupu yako halafu uweke pamba, kwani pamba inazuia ile damu. Wayumkinu istimalu alhafaidha at-tibbiyya almawjuda al-an, na inawezekana kutumia hizi hafaidh, ndio hizi always ambazo zinazopatikana hivi sasa, inawezekana kutumia hizi ajifunge halafu waendelee kusali akiwa katika damu ile ya ugonjwa. Nasema haya maswala wanawake wanatakiwa wayasome vizuri sana na wayafahamu, sababu ni maswala ambayo yanahusiana na ibada. Tusiakaona kwamba damu inatoka akawacha kuswali kwamba ni haramu kuswali, kumbe anawajibika kuswali, ile ni istihadha sio hedhi. Sasa kama hajui, ndio itakuwa anapoteza thawabu zake, bali anapata madhambi kwa kutoswali. Na haya maswala ni kwamba maulamaa wametunga vitabu. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ana kitabu, risala nzuri sana, Ad-Dima'u Tabi'iyya, inayozungumzia maswala haya, risala nzuri sana ambayo wanawake wanawajibika kujua yote yaliyomo ndani yake. Lakini sijui kila mama wenyewe wasoma mambo haya au wapika mahamri tu majumbani. Sijui. Thalithan, an-nifasu wa ahkamuhu. Nifasi na hukumu zake. Nifasi ni damu ya uzazi. Nifasi ni damu ya uzazi. Mwanamke baada ya kuzaa mtoto anatoka damu inaitwa nifasi. يقول الشيخ حفظه الله والنفاس كالحيض فيما يحل. نفاس ni kama hedhi katika mambo ambayo ni halali, kalistimtai minha bima duna alfarj, kama kustarehe naye mwanamke kwa sehemu ambayo iko tu chini ya tupu. Yani yajuzu mwanamume kustarehe na mke wake aliye katika nifasi damu hii ya uzazi, lakini astarehe naye duna aljima, bila jimai peke yake, asimfanyie jimaa, ni haramu. Lakini anaweza kustarehe naye bima duna alfarji, nifahamu, kama wakati wa hedhi hivyo hivyo, kama vile wakati wa hedhi. Wa fima yahrumu, na katika mambo yaliyo haramu, kalwati fil farji, kumwatii katika farji. Mwanamke ambaye ana damu ya nifasi ni haramu kumwatii katika farji yake. Wa man'i sawm, na kuzuiwa kufunga. Wa sala, na kusali. Wa talaq, na kuachwa. Kama vile ambavyo ni haramu kumwacha mwanamke akiwa katika hedhi, pia ni haramu kumwacha mwanamke akiwa katika nifasi, damu ile ya uzazi. Mwanamume ni haramu kumwacha mke wake akiwa katika hali ya hedhi, na pia ni haramu kumwacha mke wake akiwa katika hali ya nifasi. Wa tawaf, pia ni haramu tawaf, utufu al-Kaaba, mwanamke akiwa katika nifasi. Wa qira'ati al-Qur'an, na kusoma Qur'ani. Wa lubsi fil masjid, na kukaa msikitini. Wa fi wujubi al-ghusl 'ala an-nufasa inda inqita'i damiha kalhaid, pia katika kuwajibika kuoga kwa mwanamke mwenye nifasi itakapokatika damu yake, kama mwenye hedhi. Mwenye hedhi itakapokatika damu yake anawajibika kuoga, na huyu mwenye nifasi naye ikikatika damu yake hiyo ya nifasi pia anawajibika kuoga. ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة فلا تقضيها كالحائض. pia anawajibika mwanamke mwenye nifasi kulipa saumu, sio sala. Sala hazilipi kama mwenye hedhi, lakini saumu mwenye nifasi atazilipa. Wanifasu damun turhihi rahimu lilwilada wa ba'daha. Nifasi ni damu ambayo inatolewa na mfuko wa uzazi kwa ajili ya kuzaa na baada ya kuzaa. Nifas damun turhihi rahim, ule mfuko wa uzazi ndio unaotoa hiyo nifas, damu hiyo, na ni kwa ajili ya kuzaa na pia inatoka baada ya kuzaa damu hii. Wa huwa baqiyatu dami alladhi ihtabasa au ihtubisa fi muddati alhamli, na hii ni damu iliyobakia ambayo imezuilikana katika muda ule wa mimba. Mwanamke akiwa na mimba hatoki damu ya hedhi, ile damu inazuilikana, unafahamu? Sasa damu hii ya nifas, hii ni damu iliyobakia ambayo ilizuilikana katika muda ule wa mimba yake yule mama. Wa aktharu muddatihi inda aljumhur 40 yawma, wingi wa muda wa nifasi kwa maulawa ma wengi ni siku 40. Mwanamke anatoka damu kwa wingi, ikiwa ni kwa wingi siku 40, haizidi hapo, lakini anaweza ikawa ni chini ya siku 40, siku 20, siku 12, unafahamu? Inawezekana chini ya hapo, lakini zaidi ya siku 40 la. Sasa aktharu muddatihi inda aljumhur 40 yawma, wingi wa muda wa nifas kwa maulama wengi ni siku 40. Qala at-Tirmidhi ajma ahlu al-ilm min ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما وموافقيان أهل العلم كما صحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم نتابعين نوالي وكوجة بعد ياو وأنبا من أمكم من ينفاسي أتواجه قصالي ومودة وسيك 40 إلا أن ترى التهر قبل ذلك. Isipokuwa akiona utahara kabla ya siku 40, unafahamu, akiona kwamba ile damu ya nifasi haitoki tena hata kama ni baada ya siku 10, hapo atasali, unafahamu? Akiona ashataharika aoge halafu asali, ndio sema fa innaha taghtasilu wa tusalli. Akiona tuhur kabla dhali, akiona utahara kabla ya siku 40, fa innaha taghtasilu wa tusalli, hapo ataoga na atasali. Fa idha inqata'a damu an-nufasa qabla al-40 faqad intaha nifasuha fataghtasilu wa tusalli wa tuzawilu ma muni'at minhu bisabab an-nifas. Itakapokatika ile damu ya mwenye nifasi kabla ya siku 40, faqad intaha nifasuha, damu yake ya nifasi imemalizika. Ikikatika tu ile damu ya nifasi kabla ya siku 40, hapo damu yake imemalizika. Fataghtasil, wataoga, watusalli, na atasali. Watuzawilu ma muni'at minhu, na atafanya yote yaliyoharamishwa kwake. Bisababi nifas, kwa sababu ya damu ile ya uzazi. Kwa hiyo sio lazima kukaa siku 40 baada ya kuzaa, sio lazima mwanamke kukaa siku 40 haswali, ni kwamba ile damu inatoka ya nifasi, inatoka. Lakini akitoharika kabla ya siku 40, anatakiwa aswali, afunge, afanye ibada zake. Sasa kuna wanawake wengine wanafanya hivyo mpaka siku 40, ashatoharika baada ya siku 10 ashatoharika, lakini haswali, hafungi, akaa tu, manake angojea siku 40. La, sio hivyo. Ikikatika damu yake kabla ya siku 40, anawajibika kusali, kufunga, kufanya ibada zote. Masala, وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان بأن كان فيه تخطيط وصار معها دم بعد نزوله فلها أحكام النفساء. Mwanamke atakapozaa kiumbe ambacho imebainika kwa kiumbe hicho umbile la mwanadamu. Wa idha alqatil hamilu, akizaa mwenye mimba kiumbe ambacho imebainika umbile la mwanadamu kwa kiumbe kile, bi ankana fihi takhtitun, kwa kuwa kiumbe kile kina sura ya mwanadamu, wasara maha damu, akawa mwanamke huyu ana damu, baada nuzulihi, baada ya kushuka yule mtoto, falaha ahkamu nufasa, huyu ana hukmu za mwanamke mwenye nifasi. Tumfahamu, akizaa kiumbe ambacho kina sura ya mwanadamu, sasa huyu baada ya kumzaa mwanamke huyu ana hukumu za yule mwanamke mwenye nifasi, hata swali, hata funga, hata achwa na mumewe, yote yale. Walmuddatu allati yatabayyanu fiha khalqul insani fil hamli thalathatu ashhurin ghaliban, na muda ambao hubainika umbile la mwanadamu katika mimba ni miezi mitatu, ghaliban, kwa ghalib, mara nyingi miezi mitatu tayari yule mtoto tayari ameshatiwa umbile la mwanadamu pale katika tumbo la mama yake. Nasema wal muddatu allati yatabayyanu fiha khalqul insan fil hamli thalathatu ashhurin ghaliban wa aqalluha 81 yawma, uchache wake ni siku 81, lakini ghalib ni muda huu wa miezi mitatu. Mwema, na hii ni kwa hadithi ile ya Ibn Mas'ud, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yub'athu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh fayu'maru bikatbi 4 kalimat بكتب رزقه وأجله وسعيد أو شقي. نفهم ويهيو نميزي متات سيكون غابو يزو 40 مرة ميزي مني هيو نميزي مني حسا هي يسمى مودة أمباو هبينيكا أمبيل لمن آدامو كتك ميبا نميزي متات وغالبا هي نغالبا lakini uchache wake ni siku 81 tayari yule mtoto ana umbile la mwanadamu. Lakini hiyo ya kutiwa roho na nini ni baada ya zile siku 120. Hiyo ndio tayari pale anatiwa roho, Jibril anamtia roho, halafu anamwandikia kabla hajazaliwa yule mtoto, anamwandikia matamshi hayo manne: riziki yake, ajali yake, umri wake, ataishi muda gani ulimwenguni, halafu atamwandika kwamba huyu ni mwema au ni muovu, kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in alqat 'alaqatan au mudgha lam yatabayyan fiha takhtit insan lam ta'tabir ma yanzilu ba'daha min ad-dami nifasa, ikiwa atazaa 'alaqa pande la damu au mudgha au pande la nyama, lam yatabayyan fiha takhtit insan, ambayo haikubainika takhtit insan, sura ya mwanadamu, hapo hata zingatia ile damu itakayotoka kwa bani nifas, fala taturki sala, hata wacha sala, wala siyam, wala hata wacha saumu, walaysat laha ahkamun nufasa, huyu hata kuwa na hukumu za mwanamke mwenye nifasi, kwa sababu kile alichozaa bado hakijabainika umbile la mwanadamu. Mfahamu, mpaka ibainike umbile la mwanadamu, pale sasa akizaa ile damu inayotoka pale ni damu ya nifasi, lakini akizaa chini ya hapo akizaa tu nyama nyama, kwa mwanamke pengine aliharibu mimba, umefahamu? Sasa damu itakayotoka pale sio nifasi, hata wacha kuswali, hata wacha kufunga, atakuwa katika hukumu za tahirat. Wallahu alam. Tayyib. Tambihun muhimun. Yakulu Sheikh Hafidhullah, wa huna mas'alatun yajibu tambihu alaiha. Hapa pana mas'ala ni wajibu kuyazindusha. Wa hiya anna al-ba'da minan nisa qad tatanawalu dawa'an limani nuzuli dami al-hayd hatta tatamakkana min siyami ramadana au adai al-hajj. Haa ni mas'ala muhimu. Asema mas'ala yenyewe ni kwamba baadhi ya wanawake huenda wakatumia dawa kwa ajili ya kuzuia kushuka damu ya hedhi ili amakinike kufunga Ramadhani na watu au kutekeleza ibada ya haji. Yakul hafidhullah, fa in kanat hadhihi alhububu limani nuzuli dami mudda wala taqtahu fala ba'sa bitanauliha. Ikiwa hizi tembe anazozitumia za kuzuia kushuka damu kwa muda tu wala hazikati damu milele, sio vibaya kutumia. Kwa mfano mwanamke atumia tembe ili afunge Ramadhani nzima pamoja na wanaume, isije ile damu ikamvurugia saumu yake ya mwezi wa Ramadhani. Yajuzu, Sheikh asema yajuzu. Lakini wa in kana taqta'u al-hayd qat'an mu'abbada, ikiwa zile tembe zinazuia hedhi kabisa, hedhi haitatoka tena, fahadha la yajuzu illa bi idhni zawj, hii haifai isipokuwa kwa idhni ya mume. Limadha? Lianna hadha yatarattabu alayhi qat'u an-nasli, sabu hii inapangika kukata kizazi. Mwanamke akizuia hedhi milele ni kwamba huyu hatazaa tena. Kwa hiyo hafanyi hivi isipokuwa kwa idhni ya mume wake. Sawa? Hadhihi jumalun min ahkamil hayd. Hizi ni jumla ya hukumu za hedhi, mararna alaiha mururan sari'an, tumezipita tumezipitisha kwa haraka. Wa tafasiluha tahtaju ila waqtin tawili, upambanuzi wake unahitaji wakati mrefu. Lakini yajibu ala man ashkala alayhi shay'un minha au min ghayriha an yas'ala al-ulama, lakini ni wajib kwa mtu ambaye limemtatiza jambo lolote katika hukumu hizo au hukumu nyingine, ni wajibu awaulize maulama. Fasayajidu indahum insha Allah ma yuzilu ishkalahu, hapo atapata kwao akitaka Allah, atapata mambo ambayo yataondosha matatizo yake. Wabillahi tawfiq.